็ให้พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้แหละที่เป็นแก่นแห่งคนถ้าใจดวงนี้ดีมันก็มีความสุขเท่านั้นถ้าใจดวงนี้ไม่ดีก็ไม่มีความสุขทุกคนนั้นต้องการความสุขเกิดมาในโลกนี้นะที่ดิ้นรนขวนขวายหาอะไรต่ออะไรอยู่นี่ก็เพื่อต้องการความสุขนั่นแหละทำไมยังต้องการความสุขก็เพราะเหตุว่ามันมีทุกข์เป็นคู่ปรับกับชีวิตนี่อยู่ทุกข์มันมารุกเร้ามันมารุกมันมารบกวนนะทั้งร่างกายทั้งจิตใจอยู่เสมอเสมอแต่ว่าคนส่วนมากก็ไม่ตื่นตัวกันเนื่องจากว่ามันได้ดื่มรสแห่งตัณหาบางสิ่งบางอย่างนั้นมันติดรสแห่งตัณหาอันนั้นเป็นเครื่องจูงใจให้คนอยากอยู่ในโลกอันนี้นะทีนี้ถ้าผู้ใดบรรเทาตัณหาลงได้แล้วมาพิจารณาดูความเป็นอยู่แห่งชีวิตนี้แล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายนั่นเองมันถึงได้มองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ไม่มีความสุขอันยั่งยืนอะไรอยู่ในกายอยู่ในใจนี้เลยเนี่ยความทุกข์นี่แหละมันมารบเร้าจิตใจของคนเราให้แสวงหาทางออกจากทุกข์ในโลกสงสารอันนี้เหมือนอย่างบุคคลที่ถูกโจรผู้ร้ายมันจะไปแย่งสิ่งเอาสิ่งของแล้วเขาจะทำลายชีวิตก็จะต้องหนีพ่ายโจรขโมยนั้นไปโดยไม่คิดชีวิตเลยหนีพ่ายโจรเพราะกลัวตายนี่แต่วันนี้บุคคลผู้ที่หนีพ่ายจากโจรขโมยไปมีแต่มือเปล่าอย่างนั้นนะมันก็ไม่พ้นจากเงื้อมมือของโจรขโมยอย่างนั้นแหละถ้าผู้ใดเตรียมพร้อมมีอาวุธสำหรับป้องกันตัวอยู่มีสร้างอิทธิพลต่างๆไว้รอบตัวมีเพื่อนมีสหายมีผู้จงรักภักดีต่อมากมายเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยมีโจรผู้ร้ายอะไรมาคุกคามเพราะว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเรานี่ถ้าหากว่าเราสร้างกุศลคุณงามความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตัวเองแล้วแล้วก็สร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นปัญญานะว่าเป็นอาวุธอันวิเศษนั่นเองสำหรับป้องกันจิตใจตัวเองไม่ให้กิเลสมันครอบงำได้เหมือนอย่างภายนอกนั่นแหละตำรวจทหารเขามีอาวุธเตรียมพร้อมไว้ข้าศึกก็มารุกรานอธิปไตยไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นถ้าบุคคลใดมาสะสมบุญกุศลความดีไว้ในตนให้มากขึ้นไปแล้วไอ้ความชั่วมันก็ตามไม่ทันเพราะว่าความชั่วทั้งหลายนั่นก็เกิดจากดวงจิตนี่เองถ้าหาว่าจิตไม่ส่งเสริมมันแล้วมันก็ไม่มีกำลังอะไรที่จะมาคุกคามดวงจิตนี้ได้นี่ต้องให้เข้าใจไว้ทุกคนนะในชีวิตของแต่ละคนนี่นะมันมีดีกับมีชั่วเป็นคู่แข่งกันมาอยู่อย่างนี้แต่ว่าดีกับชั่วมันก็ขึ้นอยู่กับใจแบบนี้นะนั่นเนี่ยใจเรามันชอบทางไหนแบบนี้เพ ราะว่าดีหรือชั่วบาปหรือบุญมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันใจปรุงแต่งขึ้นต่างหากดังนั้นมันแล้วแต่ใจแบบนี้นะใจดวงใดถ้าหากว่าได้สดับรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันย่อมเกิดความรู้ความเห็นในทางที่ถูกต้องขึ้นมาเห็นอะไรเห็นถูกต้องก็เห็นว่ากิเลสตัณหานี่นะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์จริงๆนี่แหละเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่สะสมกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจจนเป็นเหตุให้ไปทำบาปกรรมอันชั่วร้ายต่างๆนั่นอันบุคคลผู้ไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่รู้หรอกไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เลยไปสะสมตั้งแต่เหตุให้เกิดทุกข์ไว้ในใจของตนให้มากขึ้นไปโดยลำดับเช่นไปสะสมความโลภขึ้นไว้ไปสะสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นสะสมความหลงให้หนาแน่นขึ้นในใจคนไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรามันถึงได้ทำบาปมันทำบาปโดยไม่รู้จักว่าบาปนั้นมันจะนำไปสู่ทุกข์มันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ได้คิดไม่ได้นึกเลยเพราะว่ากิเลสต่างๆดังกล่าวมานี่นะมันครอบงำจิตใจไว้นี่แหละคนเรามันถึงได้ทำบาปโดยไม่สะทกสะท้านเลยดังนั้นทุกคนนะต้องระมัดระวังสำรวมใจของตนอยู่เสมออย่าปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงหมดนี่ครอบงำจิตใจให้ถือว่ากิเลสเหล่านี้มันเป็นศัตรูของชีวิตโดยแท้ไม่ใช่มันเป็นมิตรนะเป็นศัตรูแต่เมื่อคนไม่รู้แล้วไม่รู้ว่ามันเป็นศัตรูต่อชีวิตเราก็สะสมมันขึ้นแล้ววันนี้นะเช่นอย่างความโกรธอย่างนี้นะเมื่อผู้ใดไม่ได้พิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธว่าเป็นศัตรูต่อชีวิตอย่างว่านั่นแล้วนั่นก็สะสมความโกรธให้มากขึ้นเรื่อยๆเอาสะสมความโกรธให้มากขึ้นเท่าใดความทุกข์ใจความเดือดร้อนใจมันก็มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่เดือดร้อนแต่ตนบัดนี้มันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าไอ้ความโกรธนี่มันจะเกิดขึ้นเองลอยๆมันไม่ได้มันต้องอาศัยเหตุภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามาเช่นอย่างว่าไปพบไปเห็นบุคคลที่น่าเกลียดน่าชังเข้าแล้วอย่างนี้เมื่อจิตไม่รู้เท่าเรื่องนั้นนะก็มันก็หงุดหงิดขึ้นมาทันทีนะรู้สึกว่าไม่สบายใจไปพบเห็นบุคคลที่น่าเกลียดน่าชังแล้วใจคอหงุดหงิดขึ้นมาเลยบัดนี้เมื่อคนพวกนั้นมาพูดจาอะไรต่อเขาพูดอะไรก็ว่าแต่เขาเสียบแทงตัวเองแล้วบัดนี้นะนั่นเนี่ยก็เลยเกิดก่อการทะเลาะวิวาทขึ้นมาความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นจงว่าความโกรธนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยลำพังมันปรารภเหตุภายนอกนู่นมันจึงได้เกิดขึ้นเนี่ยทีนี้ถ้าบุคคลมีภาวนาใหม่อยู่ในใจพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธดังกล่าวมาแล้วนั้นนะอยู่เสมอๆแล้วมันก็ระมัดระวังแบบนี้นะระมัดระวังเลยแม้ไปเห็นบุคคลหรือเห็นสัตว์เห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังอย่างนี้มันก็สำรวมจิตห้ามจิตไว้ไม่ให้เกลียดไม่ให้ชังไม่ให้หงุดหงิดก็ควบคุมจิตไว้เช่นนี้แล้วความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นจึงว่าอะไรอะไรมันก็มารวมลงที่ใจนี่ถ้าบุคคล ได้ควบคุมใจดวงนี้ได้แล้วมันได้หมดเลยอ่ะนั่นแหละควบคุมใจดวงนี้ได้แล้วความชั่วร้ายต่างๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันเป็นการทำความสวัสดีให้แก่ตัวเองแท้ๆแต่คนหากไม่เข้าใจหลักปฏิบัติเฉยๆนะก็ใจของตัวเองนะจะไปให้ใครเขารักษาให้นี่ไม่มีหรอกไม่มีใครจะมารักษาให้แต่ละคนตัวใครตัวเราก็รักษาใจตัวเองเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากจนว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ถ้าบุคคลมารู้เหตุผลดังกล่าวมานี่แล้วมันก็มีความสามารถขึ้นเพราะว่าอันพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนคนนั่นนะถ้าหากว่าพูดตีความหมายอีกในหนึ่งนะทรงแนะนำสั่งสอนให้คนเรานั้นรู้จักรักตัวเองเนี่ยรักอย่างไรรักตัวเองรักตัวเองก็ทนุถนอมตนว่าอย่าให้มันมีทุกข์อย่าให้ทุกข์ครอบงำจิตได้ทีนี้ทุกข์นั่นมันก็เกิดมาจากเหตุถ้าว่าจิตใจไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์นั่นเกิดไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์นั้นไว้ทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ผู้รักตนก็รู้ว่าอันนี้มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ไม่ยึดไม่ถือเอามันปล่อยวางไปเลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเช่นอย่างว่าเขาแสดงอาการเกลียดชังตนมาเขาพูดเสียบแทงเขาดูถูกดูหมิ่นอะไรมาอย่างนี้นะคนธรรมดาสามัญนี่มันก็ต้องโกรธต้องโต้ตอบกันไปอย่างนี้แหละวันนี้สำหรับผู้รักตนนะไม่ต้องการให้ตนเป็นทุกข์แล้วก็ใครจะว่าอะไรมาก็ไม่ยึดถือเอาคำว่าของคนนั้นอันนั้นก็เรื่องของเขาเขาอยากว่าก็ว่าไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องว่าไปแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ยึดถือเอาเรื่องชั่วของเขาที่เขาแสดงออกมาทางวาจานี่ไม่ใช่ว่าพอเขาว่าเรื่องชั่วร้ายต่างๆออกมาอย่างนั้นตนจำเป็นต้องยึดถือเอาไม่ยึดถือไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ตนไม่ยึดถือเอาแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรตนไม่ตอบโต้เขาแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้ามีคนเขาจะว่าว่าไอ้นี่มันโง่เขาด่ามาเขาดูถูกดูหมิ่นมันก็หลับตาอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็ให้ว่าไปไอ้เรื่องวิสัยของปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาด่ามาก็ต้องด่าตอบเขาตีมาก็ต้องตีตอบอันนี้วิสัยคนที่มีกิเลสหนามันก็เป็นอย่างนั้นสำหรับผู้มีกิเลสเบาบางปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ทำอย่างนั้นบัดนี้นะเขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบนั่นน่ะเขาโกรธมาก็ไม่โกรธตอบห้ามจิตของตนได้เป็นอย่างนั้นแม้เรื่องความชั่วอื่นๆใดก็เหมือนกันนะว่าแต่เราห้ามจิตนี้ได้แล้วความชั่วเหล่านั้นมาครอบงำจิตใจไม่ได้เลยดังนั้นทุกคนนะให้ตามรักษาจิตตัวเองนี้ทุกอิริยาบถไปเลยนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอะไรก็อย่าลืมจิตใจตัวเองดังนั้นนักปราชญ์ท่านจึงแนะนำให้ภาวนาพุทโธไว้ในใจนั่นนะให้นึกพุทโธไว้ในใจเสมอจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอยู่ก็นึกพุทโธอยู่ในใจท่านถ้านึกพุทโธได้อยู่นี่มันก็มีสติกำกับจิตอยู่ได้จิตก็ไม่ได้พุ่งซ่านไปทางอื่นแล้วจิตก็ตั้งมั่นอยู่ภายในด้วยดีเมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวง่าย จิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในพุทธโธคุณแล้วนะแต่คนส่วนมากมันลืมมันไม่ได้นึกหรอกพุทธโธนะมันหลงไหลไปตามอารมณ์อื่นๆเข้าไปแล้วก็ลืมเลือนไปหมดเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอ้างว่าไม่มีเวลาจิตภาวนาพุทโธเพราะว่าต้องคิดอ่านการงานอะไรต่ออะไรสารพัดก็อ้างไปอย่างนั้นแหละแต่ที่แท้แล้วเวลาคิดอ่านการงานนั้นก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกส่วนมากมันคิดเล่นๆลอยๆคิดไปในทางที่ไม่มีประโยชน์นั่นแหละมากต่อมากดังนั้นคนเรามันถึงเอาชนะความชั่วไม่ได้เลยเพราะว่าปล่อยให้ใจของตนมันเลื่อนลอยใจไม่หนักแน่นเรื่องมันนะดังนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังคำสอนอันนี้แล้วก็ให้พึ่งตามรักษาจิตตัวเองไปเสมอเสมอภาวนาพุทโธไปพุทโธไปว่าผู้บานแล้วผู้ตื่นแล้วถ้าผู้ใดนึกพุทโธเป็นอารมณ์อยู่นั้นจิตใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วไม่เป็นคนใจดำอมหิตก็พุทโธนะก็หมายถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกเราได้พระคุณอันประเสริฐมาไว้ในใจแล้วก็ทำใจของเราให้ดีให้หนักแน่นให้เบิกบานให้รู้จักความหมายของคำว่าภาวนาพุทโธนี่นะมันเป็นอย่างนั้นตามรักษาจิตใจไปอย่างนี้แล้วคนผู้นั้นน่ะไม่ได้ทำชั่วหรอกจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ทำชั่วพูดชั่วเลยถ้าเป็นพูดมีอุบายวิธีรักษาจิตตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในพุทโธคุณนี้ได้แล้วอย่างนี้บรรดาบุญกุศลความดีต่างๆที่ตนทำมามันก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละวันนี้พุทโธคุณเนี่ยจะดึงดูดเอากุศลความดีต่างๆที่ผู้นั้นกระทำบำเพ็ญมาล่วงแล้วมาจนถึงปัจจุบันให้มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้เลยไม่สูญหายไปไหนดังนั้นผู้ใดอยากให้บุญกุศลความดีที่ตนทำมาแล้วนั้นให้มาตั้งมั่นอยู่ในใจตัวเองนี่ไม่ให้สูญหายแล้วก็ต้องให้ภาวนาพุทโธเรื่อยไปพอว่างจากคิดอ่านธุรกิจการงานต่างๆแล้วก็หมุนเข้าสู่พุทโธก็นึกพุทโธเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ทำความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณนามว่าพุทโธอันนี้ไปพร้อมเลยเพราะเรารู้จักความหมายอยู่นี่เรานึกภาวนาพุทโธอย่างนี้เรารู้ว่านี่เป็นพระคุณนามของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกก็ทำให้เรามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปใจก็สงบลงได้เพราะพุทโธคุณนี่เราภาวนาเรานึกพุทโธเอาจนว่าใจมันสงบลงไปนั่นเองพุทโธนั้นต้องให้อยู่ภายในใจอย่าให้ส่งออกไปนอกให้รู้ว่าจิตขณะนี้จิตนึกพุทโธอยู่พุทโธอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั้นต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการนึกพุทโธก็จึงเท่ากับว่านึกถึงจิตตัวเองนั่นเองแหละนึกถึงจิตว่าจิตตั้งอยู่ตรงไหนนั่นก็รู้ตัวอยู่นั่นแหละรู้ว่าจิตตั้งอยู่ตรงนั้นนะเช่นนี้แล้วจิตมันก็จะไปไม่เล่ร่อนพเนจรไปทางอื่นเมื่อฝึกให้มันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีนานเข้านานเข้านี่มันก็เป็นจิตที่สะอาดผ่องใสเข้าไปไม่เป็นจิตที่มัวหมองเพราะว่ากิเลสปาปธรรมเนี่ยมันค่อยถอนออกไปเบาบางออกไปจากจิตใจนะเพราะว่ากิเลสส่วนใหม่ก็ไม่สร้างมันขึ้นมากิเลสของเก่าก็เพียรละมันไปเรื่อยๆไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำจิตใจเช่นนี้แล้วกิเลสที่ได้สะสมมาแต่ก่อนนั้นมันก็ไม่มีกำลังแก่กล้าขึ้นได้มันก็อ่อนกำลังลงไปเรื่อย แล้วเราก็ไม่สะสมกิเลสใหม่เข้ามานี่นะขอให้พากันเข้าใจเราต้องฉลาดอย่างนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ถ้าไม่ฉลาดไม่รู้จักความมุ่งหมายอย่างนี้นี่มันก็เลยไม่แน่ใจเลยไม่ทราบปฏิบัติไปทำไมไม่เห็นมันได้อะไรคนส่วนหลายที่มันไม่สนใจเรื่องภาวนาก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะมันไม่รู้จักความหมายอ่ะถ้าผู้ใดรู้จักความหมายโดยแท้จริงแล้วก็อย่างว่ามันก็ขยันรักษาจิตใจตัวเองเพราะว่ากลัวกิเลสบาปธรรมมันจะมาครอบงำเอากลัวจิตใจจะหลงสร้างกิเลสขึ้นมาเออนั่นแหละถ้าเผลอๆตัวอย่างนี้นะกิเลสที่มันที่ตนได้สะสมมาแต่ก่อนนั่นนะมันก็ลุกขึ้นมาครอบงำจิตนี้อย่างนี้นะแล้วเมื่อกิเลสอันมีอยู่แต่ก่อนมันกำเริบขึ้นมาเอามันก็เป็นเหตุให้สร้างกิเลสใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างนี้แหละเช่นอย่างว่าที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานั่นเนี่ยไอ้ความโกรธนี่มันก็มีอยู่เป็นพื้นแห่งจิตใจมาแต่ไหนแต่ไรแล้ววันนี้พอได้กระทบกับเรื่องที่ไม่พออกพอใจต่างๆเขามันก็สูญเสียวขึ้นมานี่นั่นแหละกิไอความโกรธของเก่ามันลุกขึ้นแล้ววันนี้พอยับยั้งกิเลสของเก่านั้นไม่ได้แล้ววันนี้มันก็ไปนึกถึงเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังที่มันกระทบกระทั่งเข้ามานั้นเข้าไปแล้วเอาเลยวันนี้ความโกรธมันก็มีกำลังกล้าขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าสร้างความโกรธใหม่เพิ่มเติมเข้ามาทีนี้ถ้าผู้ใดตามรักษาจิตตัวเองอยู่แต่เพียงว่ามันเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจกับคนคนนั้นหรือว่ากับของสิ่งนั้นหรือกับสัตว์ตัวนั้นอะไรอย่างนี้นะพอรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันทันทีไม่วิตกวิจารเรื่องน่าเกลียดน่าชังต่างๆนั้นต่อไปอีกเช่นนี้แล้วกิเลสที่มันกำเริบขึ้นมาของเก่านั้นมันกำเริบขึ้นมามันก็อ่อนกำลังลงแล้วก็ไม่ได้สร้างกิเลสใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนี่นะเมื่อเป็นเช่นนี้กิเลสของเก่าที่สะสมมานั้นมันก็ค่อยเบาบางไปนะนี่พอจะเห็นลู่เห็นทางแล้วไม่ใช่หรือนี่นะการละกิเลสมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นของเหลือวิสัยกิเลสมันจะมีอำนาจเหนือใจจริงจังจนว่าใจนี่ไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ไอการที่บุคคลที่ว่ากิเลสมันมีอำนาจเหนือใจนั่นก็เพราะว่าผู้นั้นไม่ฝึกใจตัวเองไม่ควบคุมใจตัวเองปล่อยให้ใจมันลอยไปตามกระแสของโลกอย่างนี้อันกระแสของโลกนั้นมันเป็นสื่อของกิเลสดังนั้นแหละเมื่อใจมันลอยไปตามกระแสของโลกมันก็ทำให้กิเลสมันเจริญขึ้นได้นะกำเริบขึ้นมาได้นั่นเนี่ยมันกิเลสมันก็จูงใจไปให้ทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาไปนี่บุคคลผู้ไม่ฝึกใจผู้ไม่รักษาใจตัวเองเนี่ยมันก็เลยต้องไปเป็นคนชั่วเลยทำชั่วไปเรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นก็ดีถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าตนเผลอไปจิตใจตนอ่อนแอสู้อำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะจมไปเลยนะผู้ใดรู้ตัวอย่างนั้นแล้วมาตั้งใจใหม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปรู้อุบายวิธีรักษาจิตแล้วก็พยายามควบคุมจิตต่อไปภาวนาพุทโธเป็นอารมณ์ไปเอาอธิษฐานใจมอบกายถวายชีวิตต่อพุทโธคุณต่อพระคุณของพระพุทธเจ้านี้แล้วเมื่อตั้งใจขึ้นไปเนี่ยบริกรรมพุทโธในใจเรื่อยไปอย่างนี้จิตใจของผู้นั้นมันก็มีอำนาจขึ้นมาแล้ววันนี้นะกิเลสต่างๆก็ไม่สามารถที่จะครอบงำจิตได้นี่มันยังมีเวลาฟื้นฟูตัวเองได้อยู่คนเราถึงแม้จะล่มจมไปกับอำนาจของกิเลสที่ล่วงแล้วมานั่นนะเมื่อมารู้ตัวแล้วยังฟื้นฟูชีวิตตัวเองให้เจริญด้วยบุญด้วยคุณอยู่ จริญด้วยสติปัญญาได้อันบุคคลจะมีสติมีปัญญาได้นั่นน่ะก็เพราะอาศัยต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมที่มันกระทบกระทั่งดวงจิตมานี่เองนะขอให้เข้าใจอันอยู่เฉยๆนั้นจะให้มันมีปัญญานั้นไม่หรอกไม่ได้หรอกปัญญาย่อมไม่เกิดขึ้นอยู่เฉยๆนะก็อย่างที่พูดให้ฟังมาแล้วนั่นแหละถ้าเราต่อสู้กับความโกรธเอาชนะความโกรธได้แต่ละครั้งลงไปนี่เราก็ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วนั่นนะนี่มันเป็นอย่างนั้นอ๋อวิธีเอาชนะความโกรธนี่ทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหากว่ามันเกิดความโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้พอระลึกได้ว่ามันเป็นบาปอกุศลความคิดอย่างนี้อย่างนี้เอาก็พยายามสิระงับความคิดอันนั้นอย่าให้ความโลภมันครอบงำได้โดยอุบายวิธีต่างๆเข้าไปจนว่าใจนั้นสงบจากความคิดโลภเล่งเพ่งเล็งไปในของผู้อื่นอย่างว่านั้นได้เช่นนี้นะมันก็ได้ปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาจากการต่อสู้กับความโลภนั่นลองคิดดูคนเราเนี่ยปัญญามันเกิดได้เพราะการประกอบอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าไปกลัวต่อเรื่องราวต่างๆในโลกอยู่กลัวเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆอยู่นั้นพอเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบเข้ามาก็ใจปลิวไปเลยเดือดร้อนไปเลยหาที่อยู่ไม่ได้เลยผู้เช่นนั้นน่ะอ้าวอยู่ในวัดก็ไม่เป็นสุขเลยอยู่ในบ้านก็ไม่เป็นสุขจะเป็นสุขได้ยังไงแล้วเพราะว่าใจตนอ่อนแอนี้ไม่กล้าหาญต่อสู้กับเรื่องชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นนะมันก็เลยไม่มีปัญญาเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเอาทุกข์เกิดขึ้นมาในทางร่างกายสังขารอย่างนี้นะเจ็บไข้ได้ป่วยมาเอาต่อสู้กับทุกข์แบบนี้นะเพ่งดูทุกข์จนว่ารู้เท่าตามเป็นจริงทุกข์นี่ก็สักว่าแต่ทุกข์เป็นเรื่องของขันธ์ห้าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อขันห้าไม่ใช่ตัวตนของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเรามันก็มีอุบายสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะใจมันก็กล้าหาญสู้กับทุกข์ได้เพราะมันถือว่าไม่ใช่ของเรานี่ก็จะไปยึดถือเอามันว่าเราเป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นเนี่ยเราทุกข์ไม่มีในเราเราไม่มีในทุกข์เพราะว่าจิตดวงนี้นั่นนะเมื่อมันละความยึดถือลงไปแล้วทุกข์ไม่มีอยู่ในจิตนี้เลยเนี่ยขอให้เข้าใจอย่างนี้ที่จิตดวงนี้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยเพราะมันไปยึดเอาเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเหล่านั้นมายึดเอาความแปรปรวนของร่างกายสังขารอันนั้นมาไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเข้าไปอย่างนี้นะมันก็ทุกข์แล้วใจนะก็เดือดร้อนกันอย่างเป็นงั้นเพราะฉะนั้นจึงรวมความลงได้แล้วว่าถ้าผู้ใดมาฝึกตนนี่นะให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลด้วยดีแล้วเมื่อใจตั้งมั่นลงไปด้วยดีแล้วมีเรื่องไม่ดีอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งมาใจมันก็กล้าหาญสู้มีทุกขเวทนาในเกิดขึ้นในร่างกายสังขารอย่างนี้มันก็สู้เอาจนว่ารู้แจ้งนะรู้เท่าตามเป็นจริงสู้เอาจนว่าอารมณ์ชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นดับไปแล้วอย่างนี้นะจิตใจมันก็มีอิสระเสรีก็ทุกข์ก็ครอบงำจิตใจไม่ได้ดังแสดงมาขอ